په مرسلانو انبیاءو کې سردار نبی کړه په محشر شفا زمد پارا نبی کڑے پو محشر با شفا زمد پارا نبی مرسلانو انبیاءو کی سردار نبی کڑے شربا شفا زمد پارا نبی کریپ محشربا شفا زمد پارا نبی چیپ محشر دا گنا پیٹے میں بسارا پریشان چیپ محشر دا گنا پیٹے میں بسارا پریشان چیپ محشر دا گنا پیٹے میں بسارا پریشان حلتا دیر نا شمد ٹولو مدغم خوارا نبی کڑے پو محشر با شفا زمد پارا نبی کڑے پو محشر با شفا زمد پارا نبی مرسلانو انبیاءو کی سردار نبی کڑے پو محشر با شفا زمد پارا نبی کڑے پو محشر با شفا زمد پارا نبی ما خو بالا وا دیکھڑے ما دے او جفا میں اکڑا بلاوا دیکھنی ماتے او جفا میں اکڑا ما خو بلاوا دیکھنی ماتے او جفا میں اکڑا تیو مثالی دا وفائی وفدار نبی کڑے پو محشر با شفا زمد پارا نبی کڑے پو محشر با شفا زمد پارا نبی مرسلانو انبیاءو کی سردار نبی کڑے پو محشر با شفا زمد پارا نبی کڑے پو محشر با شفا زمد پارا نبی کا گنہگار یم خوبیا ہمستا امتی یا گنہگار یم خو بیا همستا امتی یا ما کا گنہگار یم خو بیا همستا امتی یا ما جام کوثر بارا کوی زم دلدار نبی کڑے پو محشر با شفا زمد پارا نبی شربا شفاعت زمات پارا نبی مرسلانو انبیاء کی سردار نبی کڑے پوما شربا شفاعت زمات پارا نبی شربا شفاعت زمات پارا نبی ستا درا وڑی دن نفس و شیطان لاری یوڑا ستا درا وڑی دن نفس و شیطان لاری یوڑا ستا درا شربا شفاعت زمات پارا نبی کڑے پوما شربا شفاعت زمات پارا نبی مرسلانو انبیاء کی سردار نبی کڑے پوما شربا شفاعت زمات پارا نبی کڑے پوما شربا شفاعت زمات پارا نبی سپرلی دے راوڑل او خزان دا جہر کاڑی یوڑے پرلی دیر آوڑل او خزان دا جہن کاڑی یوڑے پرلی دیر آوڑل او خزان دا جہن کاڑی یوڑے ستا پرت لو دنیا خیستا شوا حسن دارا نبی شربا شفاعت زمات پارا نبی کڑے پوما شربا شفاعت زمات پارا نبی مرسلانو انبیاء کی سردار نبی کڑے پوما شربا شفاعت زمات پارا نبی کڑے پوما شربا شفاعت زمات پارا نبی ته زما ځان یې پوما ګران یې او زړ گئی یې زما شربا شفاعت زمات پارا نبی کڑے پوما شربا شفاعت زمات پارا نبی مرسلانو انبیاء کی سردار نبی کڑے په محشر با شفا زمد پارا نبی کڑے پو محشر با شفا زمد پارا نبی کاش چی پزڑکے دا حشم دا کیفیت پیدا شی چه پزړه کې دا حشم دا کیفیت پیدا شي کاش پزړه کې دا حشم دا کیفیت پیدا شي چې شپیلال هند شربا شفا زمد پارا نبی کڑے پوما شربا شفا زمد پارا نبی مرسلانو انبیاء کی سردار نبی کڑے محشر با شفا زمد پارا نبی کڑے پو محشر